besmetting hebben gehad, dat die niet meer in quarantaine hoeven als er een huisgenoot is met een besmetting. Ik zie ze inderdaad binnenlopen. Minister-president Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, mondkapjes op, die gaan af. En dat betekent ook dat de woordvoerder van de RVD nu gaat vertellen dat premier Rutte het woord heeft. We hebben inderdaad een volksgezondheid en hij heeft dacht dat misschien een nieuw kabinet, een nieuwe minister. Dat betekent wellicht ook een nieuwe manier van besluiten te nemen over corona en wellicht ook een andere manier van communiceren. En dat gaat ook gebeuren, alleen nog niet meteen vandaag. We komen eind deze maand met een aanpak voor de langere termijn. En in dat plan kijken we uiteraard ook naar de beste manier om iedereen te informeren. Dit is ook een spannend moment vanwege Omicron. Met ruim 200.000 nieuwe besmettingen per week. Een ongelooflijk aantal waar Ernst Kuipers zometeen meer over zal zeggen. Naast die werkelijkheid van hoge besmettingscijfers is er ook de maatschappelijke werkelijkheid. De werkelijkheid waarin mensen zich steeds meer afvragen hoe lang nog in vredesnaam. Van alle kanten neemt de druk toe om maatregelen los te laten. En dat is eigenlijk ook heel begrijpelijk. Er ligt nu een advies van het Outbreak Management Team dat ruimte biedt voor een paar belangrijke versoepelingen meteen vanaf morgen. Maar er zijn grote onzekerheden en daarom kan niet alles tegelijk open. En ik hoop dat daar begrip voor is. Zoals iedereen natuurlijk ook begrip heeft voor de ongelooflijk grote teleurstelling van de sectoren die nog niet opengaan. De horeca, de evenementensector en de culturele sector. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting en na al die moeite om veilig open te kunnen. Maar de optelsom van alle contacten in de samenleving bepaalt het risico en daarom kan simpelweg niet alles tegelijk. Natuurlijk lopen de steunpakketten voor deze sectoren dit hele eerste kwartaal door. Maar nu de crisis zo lang duurt, hebben veel bedrijven ook andere problemen, vooral in het MKB. En ook daar gaan we heel goed naar kijken. Op dinsdag 25 januari is er een nieuw weegmoment. Dus al heel snel, in de hoop dat er dan meer kan. En dan kijken we eerst naar de horeca, de musea, de bioscopen en de theaters. Maar dat moeten we echt op dat moment bekijken. Dus dat is nog niet nu zeker dat het kan. En ik realiseer me, dat neemt dus ook de pijn vandaag niet weg. En dan de versoepelingen. Om te beginnen voor het mbo, het hbo en de universiteiten. Die kunnen weer les live geven en ook college. Waarmee dus het hele onderwijs weer open is. En dat is heel belangrijk. Want we weten dat vooral jongeren mentaal in de problemen komen door alle beperkingen. Vanaf het mbo geldt voorlopig nog wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen per ruimte. En het dringende advies 2 keer per week een zelftest te doen. Daarnaast wordt de mondkapjesplicht in verschillende onderwijssituaties uitgebreid. 2, de sport. Vanaf morgen is daar weer veel meer ruimte voor. Binnen en buiten. Op elk moment van de dag. Inclusief onderlinge wedstrijden binnen de eigen club. Met als 2 belangrijkste voorwaarden voorlopig nog zonder publiek. En bij binnensport is vanaf 18 jaar de QR-code, dus het CTB, het corona-toegangsbewijs, verplicht. 3, de winkels. Die kunnen vanaf morgen open tot 5 uur 's middags. En de supermarkten en andere zogeheten essentiële winkels tot 8 uur 's avonds, net zoals nu. Wel onder de voorwaarden dat iedereen een mondkapje draagt, 1,5 meter afstand houdt en dat er maximaal 1 klant per 5 vierkante meter binnen is. 4, de contactberoepen. Dus bijvoorbeeld de kappers, nagelstylisten, sekswerkers en de schoonheidssalons. Ook die kunnen vanaf morgen weer klanten ontvangen tot 5 uur 's middags. Maar ook hier bijna overal een mondkapjesplicht. 5, kunst- en cultuurbeoefening voor amateurs is vanaf morgen weer toegestaan. Net als in de sport, niet met het publiek, maar je kunt dus wel gewoon lessen volgen of oefenen met je bandje. En tot slot, 6, goed nieuws voor ons allemaal. Want vanaf morgen is het advies voor de maximale groepsgrootte buiten 4 mensen. En voor thuisbezoek geldt hetzelfde advies van 4 mensen. Dus ontvang thuis per dag maximaal 4 gasten vanaf 13 jaar. Waarbij natuurlijk geldt, houd 1,5 meter afstand, was je handen, ventileer en doe een zelftest. Voor alle details verwijs ik graag naar rijksoverheid.nl. Daar leest u wat u als ondernemer, als klant, als sporter, als visite of in welke andere rol dan ook moet doen of het beste kunt doen. Met als belangrijkste leidraad, volg de regels zo goed mogelijk op. Gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dank. Goedenavond. Na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus. Maar dat virus dat verandert wel steeds. De Omicron-variant verspreidt zich sneller. In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte. Ondanks de lockdown. En dat raakt heel erg veel mensen. Omdat ze zelf besmet zijn of omdat ze direct in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Elke dag meer dan 30.000 besmettingen, meer dan 200.000 in een week. En vaak mensen met een huisgenoot of een gezin. Die dan ook in quarantaine moeten. Dat telt op tot 100.000 mensen die thuis zitten. En dat kan de maatschappij ontwrichten. We zien dat laatste al gebeuren in landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar zijn nog veel meer besmettingen dan hier. Uit diezelfde landen komt naar voren dat je meestal minder ziek wordt van Omicron. Maar als het aantal mensen wat besmet raakt tegelijkertijd zo groot is, dan zijn er toch veel mensen die zorg nodig hebben. Bij ons is het op dit moment nog niet zo erg als in de genoemde landen. Maar ook hier merken we het effect van Omicron. Kijk maar om je heen. We kennen allemaal wel mensen die thuis in quarantaine zitten. Veel kinderen zitten thuis vanwege te veel besmette klasgenoten. Leraren zitten in quarantaine. Sommige hulpdiensten hebben moeite om roosters gevuld te krijgen vanwege uitval van personeel. En in de zorg is 1 op de 10 zorgmedewerkers zit thuis. Daarmee staan belangrijke voorzieningen onder druk. En toch zetten we een stap om de maatschappij te openen. We nemen daarmee een weloverwogen risico, simpelweg omdat het moet. We moeten bewegen om gezond te blijven. Onze jongeren hebben het nodig om elkaar op school te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. 2 op de 3 jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen heel zwaar. Alles nog langer dicht houden beschadigt onze gezondheid ook. Tegelijkertijd weten we dat we door deze versoepelingen nog meer besmettingen gaan krijgen. En meer besmettingen betekent meer uitval van mensen. Willen we de maatschappij draaiende houden, dan moeten we de verspreiding van het virus op een andere manier blijven afremmen. Daarom willen we het gebruik van medische mondmaskers aanmoedigen. We droegen ze al in publieke binnenruimtes. Draag ze ook buiten, als het druk is op straat en afstand houden echt niet gaat. Draag ze op het werk, als je geen afstand kunt houden of wanneer je je verplaatst. Draag ze als je binnen gaat sporten, overal, behalve op het moment dat je daadwerkelijk aan het sporten bent. En in het mbo en het hoger onderwijs vragen we iedereen om altijd en overal een mondmasker te dragen. Dat is met de huidige besmettingscijfers echt verstandig. Het helpt ook als mensen hun boostprik halen. En dat maken we graag zo gemakkelijk mogelijk. U kunt nu op heel veel plekken in Nederland gewoon binnenlopen voor zo'n prik zonder een afspraak. De helft van de mensen die daarvoor in aanmerking komen heeft dat al gedaan. van de 60-plussers zelfs bijna 90%. En die prik is echt belangrijk, omdat hij de kans op infectie vermindert en ervoor zorgt dat je minder ziek wordt als je besmet raakt. Zoals ik al zei, kunnen meer besmettingen en meer quarantaines de maatschappij platleggen. Iedereen die geïnfecteerd raakt, moet altijd in isolatie. Dat blijft zo. Wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, moet je in quarantaine. Maar dit geldt niet meer voor mensen die kort geleden zijn hersteld van corona en voor degenen die minimaal een week geleden hun boostprik hebben gehad. Medische mondmaskers, boosten en een veranderde quarantaineplicht helpen om de maatschappij zoveel mogelijk open te houden. En ook dat, en de minister-president verwees er al naar, is terug te lezen op rijksoverheid.nl. Tot slot, ik zei al dat we moeten leren leven met het virus. En dus hebben we een lange termijn perspectief nodig. Dit is een gezamenlijk probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen. Niet alleen in Den Haag, niet alleen in het onderwijs, niet alleen in de zorg, maar als maatschappij, met het bedrijfsleven, de horeca, de cultuur, de sport. Samen met alle partijen zoeken naar de beste manier om de maatschappij verder te openen en open te houden. Dank u wel. NOS. Meneer Rutte, u zegt het voelt compleet oneerlijk. Nou, voor de horeca en voor de cultuursector voelt het ook compleet oneerlijk. Zeker omdat in de omliggende landen de horeca gewoon open is. Waarom is Nederland zo streng? Wat je ziet op dit moment is dat ook met het pakket wat we hier doen, het aantal besmettingen per dag, wat nu vandaag 35.000 was, kan oplopen ernstig tot misschien wel 75.000, 80.000 per dag. Met het pakket wat we nu doen. Dus dat gaat nog maal 3, misschien wel maal 4. Dat zijn enorme aantallen en dan loop je ook risico's natuurlijk alsnog met de gezondheidszorg. Ook al is het aantal mensen wat in het ziekenhuis komt minder. Wat we nu doen, heel simpel, is gekeken naar intensiteit en duur van het contact. En dan geldt natuurlijk dat voor winkels dat anders is dan in de horeca, in een theater of in een zaal. En daarnaast, als je de musea zo open doet, nu al leidt dat tot verplaatsingen ook buiten de eigen regio. Dus we hebben die keus moeten maken. Zou je dat nu allemaal doen, dan zou het aantal besmettingen echt te veel oplopen. En we willen nu eerst zien wat de effecten zijn en ook wat we aan nadere informatie krijgen over wat er in het buitenland gebeurt. Maar dat zegt u eigenlijk al vele weken, van we moeten nog afwachten hoe het Omicron nou is voor 60-plussers, of het ook gaat leiden tot ziekenhuisopname. Maar als we kijken naar de cijfers in de ziekenhuizen, dan valt het heel erg mee. En in andere landen is het toch niet anders? Dat is toch dezelfde ziekte? Nee, maar daar geldt wel dat je moet realiseren dat op dit moment de ziekte zich nog een belangrijke mate verspreidt, ook in Nederland, onder het jongere deel van de populatie. Die komen sowieso minder in het ziekenhuis. We weten nog niet precies wat de verhouding is. We weten wel dat Omicron minder leidt tot ziekenhuisopnames en waarschijnlijk ook tot kortere ziekenhuisopnames. Maar wat dat precies is, weten we nog niet. Je weet ook niet precies wat er gebeurt als het verder door de generaties gaat lopen. En dat dreigt natuurlijk altijd. Dat zie je ook in andere landen al gebeuren. Dus dat vraagt behoedzaamheid. En wat we nu doen, is een hele grote stap zetten. Daarmee nemen we echt een risico. We nemen echt een grote stap. Ik denk een verantwoord risico. We gaan de komende 10 dagen precies bekijken wat kunnen we verder leren uit het buitenland. Wat leren we ook verder uit in Nederland, wat we eigenlijk al, laten we zeggen, zo vanaf de kerst, ook de opening van het basis- en voortgezet onderwijs, wat we daaruit kunnen afleiden. Ook wat gebeurt er in de ziekenhuizen. En dan hopen we over een dag of 10 verder te kunnen gaan. We weten het echt nog niet zeker. Ik bedoel er geen harde uitspraken over. We hopen het. En dan geldt natuurlijk dat inderdaad horeca en ook de cultuursector en de evenementensector, als het enigszins kan, prioriteit hebben. De burgemeesters die maken zich ook zorgen over de horeca, want zij moeten dat allemaal gaan handhaven. Ze zeggen, het is helemaal niet goed te handhaven als er geen perspectief is voor de horeca. Ja, en die gemeenten die moeten dat handhaven, maar ze kunnen het zelf ook helemaal niet uitleggen, omdat ze het zelf ook niet logisch vinden. Snap ik. Wat kunt u naar die burgemeesters doen? Twee dingen. Ten eerste uitleggen waarom de horeca nu niet kan. En dat heeft te maken dat met deze besmettingscijfers, en nogmaals, ook met dit pakket loopt dat op tot richting de 80.000 per dag, is de verwachting. Dus dat zijn enorme extra oplopen. En we willen eerst precies zien wat zijn de verhoudingen tussen het aantal besmettingen en wat er precies gebeurt in de ziekenhuizen. Daar moeten we meer informatie over krijgen de komende dagen. Als het dan mee zou vallen, dan heeft het ons betreft dus de horeca en de cultuursector en de evenementensector prioriteit bij de volgende stap. We kunnen die belofte nu niet doen. zijn het Veiligheidsberaad goede afspraken gemaakt over de handhaving. Maar uiteindelijk geldt natuurlijk altijd dat naleving uw en mijn verplichting is en natuurlijk van de ondernemers. Dat ook de controle daar plaatsvindt en de handhaving het sluitstuk is. De burgemeesters zijn verstandig in Nederland. Er mag natuurlijk altijd gedemonstreerd worden, maar dat mag niet leiden tot een soort semi-openstelling. Tot slot. Het lijkt een beetje willekeurig dat je bijvoorbeeld wel naar de kapper kunt, maar niet naar een museum. En waarom mag je dan wel naar een snoepwinkel en niet naar de horeca? Hoe maakt u die keuze? Ja, die keuze leidt in iedere césuur die je maakt, en we hebben daar de afgelopen dagen ook uitgebreid over gediscussieerd, iedere keuze leidt tot punten waar het schuurt. En u geeft er zo een aantal voorbeelden voor. Wat we doen met dit pakket al is, en ik liet al iets zien van de oploop van de besmettingen zelfs onder de huidige lockdown. Met een steil omhooglopende curve tot aantallen van meer dan 30.000 per dag, meer dan 200.000 per week. En we verwachten dat terwijl dit zo steil omhoog gaat, als we versoepelen, dat dat nog verder accelereert. De aantallen waar het OMT mee rekent, is al een aantal keren genoemd. Moet u zich voorstellen, we kijken nu echt tegen aantallen van 35.000 en daar schrikken we van. Het zal dus waarschijnlijk nog veel verder omhoog gaan. En dan betekent het dat je toch op bepaalde momenten gewoon nee moet zeggen. Maar wel met de blik van laten we nou op zo kort mogelijke termijn blijven kijken en naar het buitenland en naar de ontwikkelingen hier, waaronder de druk op de zorg, zoals je dat noemt, om te kijken wat er op enig moment mogelijk is of gedaan moet worden. Maar u wijst dus ook op de risico's. U zegt het is een weloverwogen risico. Welk risico neemt u dan nu? Het risico wat we nemen om te beginnen, en dat, daarom benoemde ik dat al een aantal keren, is dat er dusdanig veel mensen uitvallen, alleen al door directe besmetting en zelfs bij aangepaste quarantaineregels, dat dit echt leidt tot ontwrichting en uitval van relevante onderdelen van onze maatschappij. En de voorbeelden die zijn er al en die zien we in het buitenland ook. En als ik één vergelijking mag maken, wij zitten nu op ongeveer ruim 30.000... en vandaag 35.000 besmettingen per dag. Als je in een naburige situatie kijkt, zoals de situatie in Parijs, dan zou naar rato van Nederland, heeft men in Parijs op dit moment een aantal van ongeveer 175.000 besmettingen per dag. Ja, dan betekent dat de hele maatschappij zo geraakt wordt dat de voorbeelden die u nu noemt, die eventueel graag nu al open zouden willen, dan direct weer dichtgaan omdat ze het personeel niet meer hebben. Maar kan dat gebeuren dat u volgende week zegt, gaat u toch maar weer dicht, winkels? Nou, dat hopen we niet. Maar dat vraagt dan bij dit pakket, wat OMT ook doorgereikt heeft, vraagt dat echt om naleving. Want anders dan zullen we straks ongetwijfeld zien dat het zo ver omhoog gaat dat we weer zaken terug moeten draaien. En dat wil echt niemand. RTL aansluitend SBS. U had het net over de toenemende aantal besmettingen, meneer Rutte. En u had het ook over de maatschappelijke werkelijkheid die er ook is. Ja. Betekent dat eigenlijk dat u die versoepelingen die u nu heeft aangekondigd liever niet had gedaan nog? Nee, dat betekent het niet. Het Outbreak Management Team adviseert ook heel duidelijk om een pakket als dit te doen. Het is niet exact wat ze adviseren, maar grofweg eigenlijk wel wat het OMT adviseert. Vervolgens wat je altijd doet is ook in gesprek gaan met maatschappelijke sectoren, met burgemeesters, het Veiligheidsberaad. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat waar we aanvankelijk op de lijn zaten winkelen op afspraak, dat we dat op afspraak loslaten. Omdat dat waarschijnlijk weinig toevoegt aan minder verplaatsingen en wel weer een extra controle vraagt bij de gemeente. Dus die zeiden, zou dat eraf kunnen? We hebben naar gekeken en gezegd, nou, dat is een aanvaardbaar risico om extra te nemen. Maar nogmaals, het is een heel verschil of je naar een winkel gaat en daar even binnen bent op 1,5 meter... of helaas in de horeca, waar je natuurlijk langer binnen bent, grotere risico's op intensiever contact. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een bioscoop. En daarom dat we daarvan gezegd hebben, we moeten eerst even heel precies nog kijken hoe die verhoudingen zich ontwikkelen tussen besmettingen en ziekenhuizen. Hoe denkt u dat het zal gaan? Want na vorige lockdowns hebben we ook gezien dat winkelstraten ook weer volliepen met massa's mensen, waarbij centra van grote steden moesten worden afgesloten. Bent u daar nou ook bang voor? Daar geldt ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor de burgemeesters. En die kennen ze ook. En dat kunnen ze ook. Ze hebben daar veel ervaring mee om heel goed te kijken naar crowdmanagement in slecht Nederlands. Dus naar het voorkomen van grote oplopen in de Koopgroot of in de Spuistraat in Den Haag of in de Kalverstraat in Amsterdam. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de binnensteden van onze steden en dorpen. Dat kunnen de burgemeesters goed. Daar komt bij dat we ook zeggen, zorg ervoor dat als je op een plek bent waar het drukker wordt, dat je ook je mondkapje opzet. Maar de burgemeesters zullen daar natuurlijk ook op letten. Ja, meneer Kuipers, uw voorganger was een fervent voorstander van het 2G-beleid. En dan kun je veel meer versoepelen, kun je eigenlijk alles weer openstellen. Wat vindt u? Ja, we zetten nu de coronatoegangsbewijs... Want dat is dat nu niet, wat we nu hebben. Nee, dat is nu niet. Eerst hebben we de coronatoegangsbewijs... en bij de huidige versoepeling zetten we met nadruk in bij de sport. Om de doodeenvoudige reden dat bij de meeste sporten niet mogelijk is... om 1,5 meter afstand te houden, et cetera. En ook in de setting van waar de afstand korter is... ook geen mondkapje te gebruiken. We zetten het nog niet in op andere onderdelen. Er zijn wel 3 wetsvoorstellen in december naar de Kamer gegaan... voor bredere inzet, waar nodig... van de coronatoegangsbewijzen, zowel in de horeca, in de sport... in de werksituatie en in het onderwijs. Wij krijgen, en ik verwacht dat eigenlijk volgende week... krijg ik het resultaat van de modellering en onderzoek van de TU Delft... wat specifiek kijkt naar de mogelijke impact van die coronatoegangsbewijzen... bij de Omicron-variant. En dat zal zeker een onderwerp van gesprek zijn daarna met de Tweede Kamer. Maar waarom duurt het steeds zo lang? Want in ons omringende landen... gebeurt het al en daar functioneert het. Ja, voor nu is dit het onderwerp van gesprek. En zetten we het dus in bij de sport. En zetten we wel, en dat is ook een verwijzing naar wat u wel in het buitenland kent... naar een bredere inzet van de medische mondmaskers. SBS. Meneer Kuipers, er is deze week echt iets veranderd in de samenleving. Heeft u dat ook gemerkt? Zeker. We merken heel breed het geluid dat het moeilijk vol te houden is. En ik heb niet voor niks even een plaatje laten zien... ook van alleen al de impact hier gemeten in termen van eenzaamheid onder jongeren. De impact op jongeren. Ik doe ook vooral op ondernemers die zeggen... Ja, we accepteren het niet meer. Burgemeesters die zeggen we gaan niet handhaven. Wat doet u als er meer horecazaken dit weekend open zullen gaan? Ja, daar heeft de minister-president al iets over gezegd. Laat ik er alleen aan toevoegen en dan even vanuit het medische perspectief. Ik heb iets geschetst van waar we nu al rekening mee moeten houden. Eerst waar we nu staan en waar we rekening mee moeten houden... wat er in de komende periode zal gebeuren met het aantal besmettingen. Ja. Dat gaat sowieso al gebeuren bij dit pakket. En op het moment dat er een slechte naleving is van dit pakket... dan moeten we echt rekening mee houden dat het nog veel harder gaat. En ik noemde enkele situaties in het buitenland. En dan ben je gewoon in de situatie dat je sommige dingen weer terugdraait. Wat vindt u ervan dat mensen in opstand komen? Ik snap dat. Kijk, die lockdown, en ik heb dat benoemd ook... die lockdown raakt ons echt allemaal. Iedereen. Het raakt u, het raakt mij, het raakt iedere Nederlander. En tegelijkertijd willen we in een stabiele beeld komen... waarbij zaken die je eenmaal open doet, ook niet weer terugdraait. Meneer Rutte, dit moet voor u ook een nieuw moment zijn deze week. Het nieuws dat er veel ondernemers hun zaken opengooien... en dat die burgemeesters zeggen, we gaan niet handhaven. Is het kabinet het gezag verloren in de samenleving? Nou, volgens mij, de burgemeesters in Nederland zijn, gaan daar verstandig heel met mijn beeld. Ook de afspraken in het Veiligheidsberaad zijn strak gemaakt. U heeft ook Hubert Bruls erover gehoord, daar was ik ook heel blij mee. Wat je ziet is dat natuurlijk het demonstratierecht ook geldt voor sectoren als de horeca. En ik kan me best voorstellen dat burgemeesters kijken wat kun je daar dan even toestaan. Maar dat is wel met de maandelijk onder even. He, dus als ze een paar uur open willen om te laten zien wij demonstreren... dan is het aan de burgemeester om daarmee om te gaan. Maar de burgemeester hebben ook gezegd dat is het dan ook. Want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat die horeca structureel open zou gaan. Bent u het met me eens dat u zoveel tegenstanders nog niet eerder heeft meegemaakt? Nou, ik voel geen tegenstanders. Ik voel met de hele samenleving ook zelf ben ik er ook helemaal klaar mee. U bent er klaar mee. Ernst Kuipers is er klaar mee. We zijn er allemaal klaar mee. Maar we weten ook dat als we nu zouden doen wat sommigen hadden gesuggereerd... gaat terug naar de situatie van voor... 18 december, dus voor die vorige persconferentie vlak voor kerst... zou je dat nu doen, dus naar dat pakket wat we toen hadden... dan loop je het risico dat de zaak volledig over de schoenen kan stromen in de ziekenhuizen. En we willen eerst heel precies kijken hoe het zit. Want we hebben ook die bredere verantwoordelijkheid, proportioneel, dat we moeten kijken wat betekent dat voor de zorg, dat die beschikbaar blijft voor mensen die het nodig hebben. En dat niet iemand die bij het ziekenhuis komt en onmiddellijk geholpen moet worden afgewezen. Ook die verantwoordelijkheid hebben we. En die voelt, dat weet ik, ook de hele samenleving. Er zijn ook een hoop burgemeesters die zeggen, ja, dit weekend gaan wij niet handhaven. Hoe gaat u daarmee om? Nogmaals, er is heel goed overleg geweest in het Veiligheidsraad. Ik vertrouw op onze burgemeesters. Er is ook demonstratierecht. En nogmaals, dat ze af en toe even ruimte laten voor het ventiel van de demonstratie... dat is echt aan de burgemeester zelf om daarmee om te gaan. Maar ook zij voelen aan, dat weet ik van ze, dat het niet zo kan zijn... dat dat een structureel karakter heeft. Een weloverwogen risico. Dat waren de woorden van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, toen hij aankondigde dat er wel degelijk versoepelingen zullen plaatsvinden. Een weloverwogen risico, omdat het moet. Omdat de samenleving lucht nodig heeft. Hij liet een grafiek zien waaruit blijkt dat 2/3 van alle jongeren gevoelens van eenzaamheid heeft. En dat is erger geworden tijdens de lockdown. Dat is één van de redenen waarom het kabinet heeft besloten om de zware lockdown, zoals we die nu hebben, gedeeltelijk op te heffen. Maar, zetten ze erbij, gedeeltelijk op te heffen. We gaan kijken wat er kan. Ze vinden het spannend, hebben we gehoord, omdat het aantal besmettingen in Nederland wel degelijk op gaat lopen. Omdat het rond de 75.000, 80.000 besmettingen per dag op kan leveren. En dat kan ervoor zorgen dat een samenleving ontwricht raakt. En dan kan het zijn dat je over een dag of 10 of wellicht over 2 weken al moet concluderen dat wat er nu is gedaan wellicht te veel was en we terug zult moeten gaan naar een oude situatie. Maar, zeggen zij, de wetenschappers zeggen dat het kan. En dus zijn er een aantal maatregelen die worden losgelaten. Natuurlijk het winkelen, de detailhandel. Tot 5 uur kun je daar terecht met 1 persoon op 5 vierkante meter. Dat zal lucht geven. Maar de horeca en de cultuur blijven dus gesloten, ondanks de protesten. Medische mondmaskers, dat is wel nieuw. Dat hebben we al een tijd niet gehoord. Het pleidooi om die medische mondmaskers, die wegwerpmaskers, te gaan dragen. Niet alleen binnen, maar in elke situatie waar het moeilijk is om 1,5 meter te houden. Bijvoorbeeld als je in een drukke winkelstraat bent. Sporten wordt weer toegestaan. Ook daar trouwens het mondmasker op als je niet direct op het veld of waar dan ook bezig bent. Maar sporten is gezond, moet gebeuren. Mensen hebben dat nodig om een samenleving gezond te houden. Het was een boodschap van, zoals ik al zei, we nemen hun risico. We moeten een risico nemen. De samenleving kan het niet meer aan. Ze blijven erop wijzen dat meer op dit moment niet mogelijk is. Maar de vraag dringt zich natuurlijk wel op hoe het kan dat in het buitenland de horeca niet dicht is, de cultuur niet gesloten is. Volgens minister-president Rutte is dat omdat er in Nederland nog steeds de kans bestaat dat als mensen elkaar te veel treffen, de maatschappij het verder niet aan kan en iedereen nog verder van huis is. Lange termijn perspectief, daar had Ernst Kuipers het over, dat dat absoluut geschetst moet worden en dat hij daarover in overleg is met allerlei sectoren. Nou wordt er al lang gevraagd om dat lange termijn perspectief. Nou willen mensen al heel lang weten waar ze precies aan toe zullen zijn in de komende jaren. Maar blijkbaar is het gesprek nog gaande. Het antwoord is er nog niet. Dankjewel, Lars Geerts. Jij blijft voor ons die persconferentie volgen. We gaan eens eventjes kijken naar wat reacties op deze persconferentie. Allereerst, welkom Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC. Jij bent eigenlijk altijd bij ons bij dit soort persconferenties. En vandaag gelukkig ook weer. Ja, die versoepelingen, wat vind je ervan? Ja, ik vind een paar dingen tegelijk. Als ik terugdenk naar de reden waarom de lockdown was ingesteld. Dat was namelijk om de zorg verder te ontlasten. Om tijd te kopen om meer over Omicron te leren. En om het boosterprogramma verder, hoe noem je dat, om meer boosters te zetten. Nou ja, dan zijn die doelen bereikt en is daarmee in dat opzicht de reden voor de lockdown komen te vervallen. Maar goed, we hebben de scholen geopend vorige week. En nu deze dingen erbij, gaat wat ze ook zeiden voor meer besmettingen zorgen. En nou, en voor heel veel meer besmettingen. Ja. Want we zitten dus vandaag op ruim 35.000. Maar Rutte en Kuipers zeiden dat kan wel gaan oplopen tot 80.000 besmettingen per dag. Ja, dat is echt veel. En dat gaat heel ontwrichtend zijn. We weten niet wat de lange termijn gevolgen zijn. Hoe groot is de kans op long-covid nog steeds bij Omicron? Dus het zijn toch wel getallen. Daar is het helemaal niet over gegaan. Nu. Waar je wel van kan schrikken. Aan de andere kant is het ook passend bij, nou ja, de mate van bescherming onder onze bevolking, ook door de boosters. En natuurlijk ook wel het feit dat het minder ziekmakend is. Dus dat je daarmee wel weer iets meer kan hebben als maatschappij qua besmettingen. Een beetje een dubbel gevoel, als ik het zo klopt samen mag vatten. Ja. Want jij noemde het al, die maatschappelijke ontwrichting. Daar begon Kuipers ook over. Want dat ga je krijgen, zegt hij. Of althans, dat is het risico. Als je met 80.000 besmettingen per dag zit. Want dan worden er zoveel mensen ziek. En die hoeven dan misschien niet naar het ziekenhuis. Maar die kunnen dan bijvoorbeeld niet naar hun werk. Dat is best wel een groot risico dat ze nemen. Nou ja, ik denk als je dat doortelt, hè, stel je hebt elke dag 80.000 besmettingen. Iedereen moet minstens een week in isolatie. Dus dan zit je gewoon op elk moment met, even kijken, meer dan 500.000 mensen die in thuisisolatie zitten. Nou, tel daar de contacten nog bij op die in quarantaine moeten. Dat telt aardig door. Gigantisch. Daar is wel iets aan veranderd, hè, aan die quarantaineregels. Want mensen die een booster hebben gehad of nog onlangs corona hebben gehad, hoeven dan straks niet meer in quarantaine. Is dat een goede beslissing? Nou, ik vind het vrij drastisch. Het beleid dat we hadden voor de kerstvakantie was dat mensen die immuun waren na 5 dagen hun quarantaine konden opheffen met een negatieve test. En dit is dan wel gelijk heel soepel, want ik begreep niet uit hun verhaal, maar dat las ik net op de NOS-site, dat je dan dus wel elke dag een zelftest moet doen. Ja. Dat ondervangt denk ik wel de besmettelijke mensen die dus toch positief gaan testen in hun quarantaineperiode. Ja, ik denk dat het vooral een pragmatische overweging is geweest. Ja. Waar natuurlijk een risico aan zit. Anderzijds, als er een groep is bij wie je wil versoepelen qua quarantaine, zijn het de mensen die een booster hebben gehad. Maar het is wel een hele grote stap. Van 10 dagen quarantaine naar helemaal niet meer in quarantaine. En dan, wat mij ook nog opviel was, op veel meer plekken zouden we een mondmasker op moeten doen. Dat was ook al aangekondigd. Hè? Maar het klonk mij een beetje vrijblijvend in de oren. Ik weet niet hoe dat voor jou was. Ik had niet het idee van, het wordt nu echt verplicht om in een winkelstraat een mondkapje te dragen. Ja, ik denk dat dat nog wel iets meer had kunnen worden aangezet. Ik was op zich blij verrast. Ik weet niet of je die bordjes had gezien waar zij voor spraken. Dus die pictogrammen die in beeld waren. Daar zat voor het eerst een mondkapje ook. Met ventilatie tussen. En handen wassen. Ja, die. Dus ja. Na 2 jaar pandemie staan er echt hele goede dingen op. En nemen we de mondkapjes ook als preventieve maatregel denk ik een stuk serieuzer. Dat vind ik heel goed nieuws. Ja, ik denk dat je daar alles uit moet halen wat erin zit. Hè. Dus de eisen aan de kwaliteit zijn ook verhoogd. Dus ze willen nu dat iedereen een medisch mondneusmasker draagt in plaats van een zelfgemaakt stoffenmaskertje. Dus ja, op die vlakken telt dat ook wel weer in goede zin bij elkaar op qua preventie van besmettingen. Ja. Over de communicatie van deze persconferentie ga ik verder praten met Hedwig te Molder, hoogleraar taal en communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En u heeft ook het de communicatie over het coronabeleid onderzocht. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben heel benieuwd, wat viel u op aan deze, nou ja, zal ik het noemen, persconferentie nieuwe stijl? Ja. Nou, zo nieuw was hij niet, denk ik. Dat viel allereerst op. Ik vond het een persconferentie zonder enige omhaal. Het viel me op hoe technisch de persconferentie was. En, wat bedoelt u met technisch? Ja, technisch in de zin, ik had eigenlijk verwacht dat men wat meer, ik zou bijna zeggen, de thermometer zou steken in Nederland. Hè, dus om te kijken van wat is nou de stemming in het land? Hoe staan we ervoor? En het begon onmiddellijk met de besluiten en een vrij geringe onderbouwing daarvan. Daar bedoel ik niet mee in termen van cijfers, maar in termen van afwegingen. Dus waarom niet dit, maar dit? Dat werd weinig gedaan. En ik hoorde ook in de vragen van journalisten terug dat ze daar vooral benieuwd naar waren. Hoe maakt u nou die keuzes, bijvoorbeeld? Ja, ik hoorde een van onze verslaggevers vragen van waarom wel de snoepwinkel open en niet, wat was het, de bioscoop? Klopt. Ja. En daar had hij eigenlijk ook niet echt een goed antwoord op, hè? Nee, het viel mij op dat die vragen die overal leven werden niet beantwoord, denk ik. Hè, dus er werd gevraagd, hoe maakt u dan die keuzes? Als je het antwoord beluisterde, was dat eigenlijk geen antwoord. En een andere belangrijke vraag die leeft is, waarom doen wij het zo? En in andere landen heel anders. En ook daar kwam geen antwoord op. Er kwam wel een antwoord in de zin van, waarom voeren wij het beleid zoals wij dat doen, maar niet waarom is dat in andere landen dan anders. Ja. En ik denk, hier moet gewoon aandacht aan besteed worden, zonder dat ik daarmee zeg van, het klopt niet of het is onjuist, maar ik mis de onderbouwing van waarom zijn we dan inderdaad anders? Want we maken wel degelijk andere keuzes. Van tevoren werd ook wel gezegd, ja, ze willen het allemaal iets korter gaan doen. Ik vond het ook heel erg bondig. Vond u dat ook? Ja, het was uiterst bondig. Maar dat komt omdat het ik vond het interessant om te zien, want daar staat natuurlijk minister Kuipers is een expert en die is nu tegelijkertijd ook politicus. En dat is natuurlijk wel een bijzondere combinatie. En ik had het idee, hij kwam op mij toch vooral op de eerste plaats als de expert over. Hè? Een politicus... En nog niet als een minister? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk dat een politicus meer nadruk in ieder geval zou moeten leggen op waarom hij of zij bepaalde keuzes maakt en welke afwegingen daaronder zitten. En daar ging zijn verhaal duidelijk niet over. Hè? De PowerPoint liet ook vooral zien twee dingen eigenlijk. Hè? De stijgingen visualiseerde de grafieken, dat weet natuurlijk de radioluisteraar niet, maar er verschenen af en toe bij Kuipers verhaal verschenen er inderdaad wat grafiekjes in beeld. Ja. Vond u dat een goede toevoeging? Het was een toevoeging, maar eigenlijk toch wel een wat minimale, denk ik. Hè. Het visualiseerde vooral hoe erg, hoe zeer het aantal besmettingen omhoog gaat. Ja, je zag gaat. Een stijgende lijn. Ja, en je zag ook een stijgende lijn. Dat ging over de eenzaamheid van jongeren. Eigenlijk werden die twee dingen slechts gevisualiseerd. Hè. Dus, wat ik een beetje jammer vond, de eenzaamheid van jongeren, dat is een heel groot probleem. Maar corona raakt ons natuurlijk op veel meer vlakken. En dus daarvan zei Kuipers wel, het raakt ons allemaal. Maar het raakt de een wel meer dan de ander. En ik had graag iets gehoord over hoezeer... Dus of dat duidelijk is voor het kabinet. Hè, of ze in die zin niet alleen zeggen we luisteren... maar ook wat ze dan gehoord hebben toen ze hadden geluisterd. Hè. Ja. Dus dat mis ik. Nog best wel wat kritiekpunten als ik het zo hoor. Dank voor deze analyse. Hedwig de Modder, hoogleraar taal en communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wat we ook hoorden vanavond en wat eigenlijk ook al eerder deze week duidelijk werd: geen versoepelingen voor de cultuursector. Ik spreek nu met Blauwzoen, oftewel Johannes Sigmond. Goedenavond, Johannes. Ja, goedenavond. Is zo'n persconferentie dan nog extra heftig dat je echt die bevestiging hoort? Of had je je al bij dit nieuws neergelegd? Nou, neerleggen niet, maar de eerste klap valt dan natuurlijk wel vanmiddag als alles, als de eerste berichten een beetje doorcijpelen. Maar ja, dit is dan een soort bevestiging. Ik sprak vanmiddag al mensen die zeiden, ja, misschien zit er toch nog wel een verrassing in. Maar goed, we zijn als cultuursector en als artiest inmiddels gewend dat wij constant op ons beurt moeten wachten. En wat de mevrouw hiervoor ook zei, de onderbouwing mist gewoon. Het maakt me... eigenlijk best wel boos. Ja, dat snap ik. Je zei, wij moeten steeds op ons beurt wachten. Nou hoorde ik wel Rutte zeggen, over een dag of 10 is er weer een nieuw weegmoment, zoals ze dat noemen. En dan gaan we als eerste kijken naar de cultuur- en evenementensector en de horeca. Ja, kijk, je ziet duidelijk dat Rutte de politicus is en Kuipers niet. Die had net zo goed een witte jas aan kunnen doen. Want dit is natuurlijk gewoon het zoveelste worstje of de wortel die ons voor wordt gehouden. Jij gelooft er niks van. Ik mag met mijn bandje oefenen, zei hij. Op amateurniveau. Dus het is heel pijnlijk. En ik wil echt graag meedenken, meehelpen. Dat hebben we als artiest en als cultuursector ook heel lang gedaan. Maar de wetenschappelijke onderbouwing en alle rapporten, die geven eigenlijk onze sector steeds gelijk. Alleen het lijkt wel dat het wel veilig kan. Dat het heel veilig kan. Ja. En dat is zo pijnlijk. Het lijkt er dan op. En ik begrijp echt, ben super blij dat mensen weer mogen sporten en dat hogescholen open gaan. Dus het is ook niet een soort van oneerlijkheid die ik anderen misgun. Maar het is wel oneerlijk. Ja, want binnenkort komt jouw nieuwe album uit, deze maand. Zou eind januari beginnen aan een nieuwe clubtour. Dat lijkt er dus echt niet meer in te zitten. Ik zat net even te rekenen. Mijn release show van het album. Het album komt volgende week uit, maar die week erop zouden we in Tivoli Vredenburg dan de eerste show doen. Als er 25 januari wordt gewikt en gewogen, dan moet je maar afwachten of dat echt weer wikken en wegen is, of dat het een loterij is, zoals het nu lijkt. Maar dat zou betekenen dat wellicht 29 januari er versoepelingen zijn. Ja, dat is voor die show net voor jou te laat. Te laat. Ja, ja. Dus je kan dan ook niet gaan voorbereiden? Ja, dat is het ingewikkelde. Want ik weet niet zo goed hoe de steunregelingen nu zijn. Wat de garanties zijn. Die we, als ik nu met heel veel personeel die shows moet gaan voorbereiden. En het gaat niet door. Wat dan? Ja. Kijk, dat een groot evenement als het Amstel Event, het bier event. Ja, Vrienden van Amstel Live. Dat die dat zijn gaan doen, begrijp ik. Die moesten wel, dat maar gaan voorbereiden, want anders kregen ze geen steun. Ja. Ik ben natuurlijk geen grootgutter op dat vlak. Maar nee. Toch, je hebt je band en je hebt je mensen. En Tivoli Vredenburg moet het dus, ja, het is ook nog niet... Nee, wij hebben hier wel natuurlijk al van tevoren over gesproken. Ja. Dus er liggen ook wel plannen B, C en D klaar. Maar goed, voor hetzelfde geld. Kijk, we kunnen... Er is geen... Ik had dat misschien wel gehoopt. Al iets van een soort lange termijn visie. Maar dat roepen we bij elke persco al. Ja. En dat is er nog steeds niet. Waar wachten we op? Waar wachten we op? Dankjewel, Johannes, voor jouw eerste reactie. En nou ja, succes de komende tijd. Dankjewel. Voor het onderwijs was er dan wel goed nieuws vanavond. Want vanaf maandag krijgen alle studenten weer fysiek les. Erika Schaper is de voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool NHL Stenden. Dat is in Noord-Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ik kan me voorstellen dat u erg opgelucht bent. Zeker. Wij zijn natuurlijk ontzettend blij voor onze studenten dat ze weer naar onze campussen kunnen komen. De problematiek bij studenten was ook hoog. En ook voor onze medewerkers is het natuurlijk fijn dat, ja, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat we weer fysiek les kunnen geven. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee. Los dat wij natuurlijk ook voor andere sectoren het heel lastig vinden dat het nog niet kan. Wij hebben ook een hotelmanagementopleiding. Dus ook in de horecasector, ja, daar is het nog steeds lastig. Ook voor stages en dergelijke voor studenten. Ja. Maar in algemene zin zijn we natuurlijk heel blij dat studenten weer mogen komen. En dan iedereen bij elkaar. Wordt u dan niet een beetje zenuwachtig als u Kuipers en Rutte hoort spreken over straks misschien wel 80.000 besmettingen per dag? Dat u dan misschien toch weer lessen moet cancelen, studenten, docenten naar huis moet sturen? Nou, dat is natuurlijk wel ook inderdaad best spannend in die zin dat wij ook studenten en medewerkers verwachten natuurlijk die besmet zijn. Dat is nu soms ook het geval. Dus er zal ook wel weer eens een les omgezet moeten worden naar online omdat bijvoorbeeld een docent besmet is. Maar dat gaan we zien. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen periode steeds meegemaakt. Dus daar zijn we ook al wel een beetje aan gewend. Maar we hopen natuurlijk wel dat het aantal besmettingen een beetje binnen de perken blijft. Want anders wordt dat een van de nieuwe uitdagingen om het onderwijs goed te draaien te houden. Ja, en ik begrijp dat u ook meteen een crisisoverleg gepland heeft staan. Want ineens moet natuurlijk, neem ik alles aan, geregeld worden voor maandag. Ja, zeker. Dus as we speak vergadert het crisisteam van NL Stende om dat goed voor te bereiden. Wat moet er nog geregeld worden? Nou, we hebben het, gelukkig zou je kunnen zeggen, komende week is een toetsweek. En toetsen waren natuurlijk al toegestaan om dat ook fysiek te doen. En die zijn ook deels online. Dus dat betekent dat we in het nieuwe semester beginnen weer met het onderwijs volledig open. En dat komende week we nog het toetsrooster volgen zoals we dat afgesproken hadden. En dat is dus al deels fysiek, maar ook nog online. En dan daarna, als het semester start, dan nodigen we studenten uit. Dus dat geeft ons een klein beetje ruimte om het goed te organiseren. Ja. Maar in principe kunnen studenten komende week al op de campussen weer komen om ook te studeren of om elkaar te treffen. Dus dat is goed nieuws voor ze. Dank u wel. Erika Schaper, voorzitter van College van Bestuur van Hogeschool NHL Stenden. Ga ik nog even terug naar Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud hier in de studio. Het gaat dus steeds over die besmettingen die dus misschien wel tot 80.000 kunnen oplopen. Hoe zie jij dat? Kan het misschien ook wel meevallen? Is het overdreven of is het wel realistisch? Je bedoelt die aantallen? Die aantallen, ja. Ja, ik denk het wel. Kijk, zodra je natuurlijk meer contacten onderling laat toestaan, dan kan dat alleen maar tot meer besmettingen leiden. Onvermijdelijk. Ik weet niet of dat aantal van 80.000 echt realistisch is. En ik weet ook niet zeker of we dat met onze hoeveelheid testencapaciteit gaan redden. Want je merkt dat daar nu al tegenaan wordt gelopen. Ja, maar we hoorden ook deze week dat ze ook de testen voor toegangcapaciteit willen inzetten voor gewoon regulier publieke gezondheidstesten. Dus daar hangt het denk ik ook nog vanaf. En dan zijn die besmettingen er natuurlijk wel, maar dan worden ze misschien niet opgepikt. Niet meegeteld, ja. Maar goed, het zijn er echt een boel. Ja, wat natuurlijk goed nieuws blijft, is dat de ziekenhuisopnamen nog altijd naar beneden gaan. Vandaag lagen er voor het eerst sinds november minder dan 1000 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Terwijl we dus natuurlijk wel die enorme hoge besmettingen zien. Gaan we dan toch nog weer die ziekenhuisopnames zien stijgen de komende tijd? Nu we deze versoepelingen gaan krijgen? Ja, dat verwacht ik wel. Op basis van de huidige besmettingen eigenlijk al. Dat zei het RIVM ook deze week. Dat ze vanaf de derde of vierde week in januari verwachten dat de ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. De besmettingen die we nu zien zitten met name in de jongere leeftijdsgroepen. Dus het hangt er nog wel van af of de oudere, dus de 60-plus, daar zien we nog geen stijging. Komt dat door de booster? Gaat dat nou nog komen? Ja, dat weet ik niet. Of dat nou door de boosters komt, dat het nog niet gebeurt, of dat het dus simpelweg die groep nog niet heeft bereikt. Maar dat is toch heel gek dat het die groep niet bereikt zou hebben? Nee, maar als je naar de aantallen kijkt per leeftijdsgroep van 10 jaar, dan gaat het echt tot en met de 50'ers nu omhoog. Nou, de jongeren het gaat echt wel meer. Geleidelijk. En dan vanaf 60 jaar blijven ze al een tijdje recht. Viel mij op vandaag toen ik daarnaar keek. Maar de verklaring daarvoor heb ik nog niet. Nee. Maar dat bepaalt natuurlijk wel wat we in de ziekenhuizen gaan zien. Want de groep die ouder is, heeft natuurlijk nog steeds wel meer kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te komen. Maar wat ik wel wil zeggen, want we zijn natuurlijk zo gewend geraakt aan die extreme ziekenhuiscijfers, dat we nu minder dan 1000 bijna goed nieuws vinden. De wachtlijsten groeien nog steeds. Ja. Er wordt nog steeds zorg uitgesteld. En het is nog steeds niet gewoon hoe het was voor de grote golf die we al vanaf het najaar eigenlijk hebben. Nee, we moeten vooral niet doen alsof alles weer gewoon normaal en is. Ook de berichten van het komt, mensen komen misschien niet op de IC terecht. Ja, dat klinkt heel geruststellend. Maar ook mensen die op de gewone afdelingen komen, ja, drukken dan eigenlijk ook andere zorg aan de kant. Dus ja, zo prettig vooruitzicht is dat niet. Ja, nou laten we eens eventjes gaan kijken hoe dat bij de verpleegkundigen en de verzorgenden is aangekomen. Ook eigenlijk wat jij nu zegt. Stella Salden, voorzitter van Nu91. Goedenavond. Goedenavond. Want ik ben wel benieuwd, hoe kijkt de groep die u vertegenwoordigt naar deze versoepelingen? Ja, het was natuurlijk te verwachten, want de lockdown is iedere keer gekoppeld aan de opnames bij de IC. En dan zie je, ja, als die opnames, zoals nu laten zien, dalende cijfers en lage aantallen, dat je dan versoepelingen krijgt. Maar we weten natuurlijk dat de zorg veel breder is dan alleen de IC-zorg en de ziekenhuiszorg. En we hebben ook door de lockdown gezien dat de zorgvraag toeneemt. Met name ook bij de GGZ en de jeugdzorg en andere sectoren ook echt onder druk staan. Dus ik snap maatschappelijk gezien, ook op basis van de koppeling met de IC's, dat die versoepelingen gaan plaatsvinden. Maar ik maak me wel echt zorgen over het personeel en het uitval van het personeel. En ik vind het wel jammer dat we daar helemaal niks over gehoord hebben, hoe dan op korte en langere termijn dat we dit probleem gaan oplossen. Omdat we natuurlijk zien dat het personeelstekort een groot probleem is om die continuïteit van die zorg te blijven leveren. Ja, dat is wel wat Kuipers zei. We nemen hier gewoon een heel groot risico eigenlijk. Het zou maatschappij ontwrichtend kunnen werken. En daar doelde hij natuurlijk ook mee op het zorgpersoneel. Ja, met het feit dat er zo'n groot gedeelte al nu ziek is en besmet raakt of in quarantaine moet, betekent dat we de zorg niet kunnen leveren, ook niet in al die andere sectoren van de zorg. Dus niet alleen in het ziekenhuis of de IC. En we weten gewoon bij versoepeling, ja, dan lopen die besmettingen op. Hè? Dat zei je. Had ook u dan liever duidelijk gehad dat er geen versoepelingen zouden zijn, mevrouw Salden? Nee, ik denk dat de versoepelingen ook echt nodig zijn, gezien ook de druk op de maatschappij. En dat we ook zien dat de zorgvraag toeneemt in andere sectoren door die lockdown. Hè, terecht zegt u ook de eenzaamheid onder jongeren, maar dat is ook bij ouderen. Of de ondernemers die psychische druk hebben, omdat al veel te lang het water aan hun lippen staat, het mogelijk faillissementen. Ook dat vraagt meer zorg. Ons probleem is gewoon, we zullen die zorg moeten blijven leveren. En de mensen die ook al in die zorg werken, al 2 jaar lang, die druk wordt steeds groter. En het uitval is ook steeds meer. En het ziekteverzuim ook. En hoe gaan we dat dan op korte en lange termijn oplossen, zodat we ook echt die zorg continueert kunnen blijven houden? Ja, daar zou u graag een antwoord op gehad hebben, dat begrijp ik. De quarantaineregels worden ook versoepeld. Wat vindt u daarvan? Ja, we zijn in ieder geval blij dat er geen onderscheid in eerste instantie is gemaakt voor het zorgpersoneel of elke burger. Want dat gebeurt nog wel vaker, dat het zorgpersoneel wel altijd moet blijven werken en de burger dan in quarantaine moet. Maar dat zien we wel nog steeds terug bij op het moment dat je niet geboosterd bent of niet recente corona hebt gehad. Dat daar nog steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen het zorgpersoneel of niet zorgpersoneel. En dat vinden we onwenselijk, omdat we uitzonderingspositie niet wenselijk achten. Helder, dank u wel voor uw reactie. Stella Salden, voorzitter van Nu91, dat is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat de sportscholen weer open zouden gaan, dat hoorden we gisteren al, maar nu blijkt ook andere binnensport en buitensport mag weer beoefend worden. Ben van Olven is voorzitter van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen. Goedenavond. Goedenavond. Zag u deze versoepeling nog aankomen? Nou, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Niet in deze mate. Maar ik ben er wel uitermate blij mee. Ja, ik snap dat u aangenaam verrast bent. Ja, want eerst was het nog geluid van nou, je mag dan trainen met twee personen. Er moet dan één trainer bij zijn. Dus eigenlijk beperkt tot tweetallen. En nu is dat gelukkig is dat gewoon uitgebreider. Kan normaal getraind worden, zelfs onderlinge wedstrijden. Geen vriendschappelijke wedstrijden tussen verschillende teams. Maar ja, dit is echt wel een opsteker voor de amateurverenigingen. Ja. Die daar ook op wel zaten te wachten. Maar er is nu ook een verantwoordelijkheid op hun natuurlijk. Om de regels die er zijn, om die ook goed in acht te nemen. Ja, want er zijn wel een aantal beperkingen. U zei het al, alleen wedstrijden binnen de club. Publiek is nog steeds niet welkom. En ja, een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar. Daar was eerst natuurlijk veel over te doen, eerder al. Is dat allemaal wel te doen qua controles? Is het werkbaar? Nou, ik heb vanavond gehoord dat met name voor de binnensporten dat er dan een coronatoegangsbewijs nodig is. Maar ik heb dat niet gehoord voor de buitensporten. Maar dat neemt niet weg dat er voor vereniging wel een verantwoordelijkheid nu op hun nek ligt. Omdat in de vorige periode toch bleek dat de maatregelen niet allemaal goed nageleefd werden door de verenigingen. Mm. Overigens niet alleen binnen de sport. Maar ook in een enquête die wij gehouden hebben, daar bleek 80% van de vereniging eigenlijk niet in staat om die controles allemaal goed uit te voeren. Nou, dat is best wel veel. Dat is inderdaad heel veel. Vandaar dat ik ook noem van verenigingen, neem nu ook je verantwoordelijkheid om ook de regels die er zijn, om die goed in acht te nemen. Maar daar hebben ze nog een avond en een nachtje voor. Want in principe mag al volgens mij alles morgen weer gewoon gebeuren. Ja, dat klopt. Nou, morgen mocht er natuurlijk al getraind worden. Hè. Voor morgen maakt het eigenlijk geen verschil. Het is vooral na volgende week wanneer er 's avonds getraind mag worden. Is dat genoeg voorbereidingstijd voor de clubs? Nee, dat vergt allemaal aanpassingen natuurlijk. Omdat de jeugd trainde al tot 8 uur. Maar nu mogen de senioren gelukkig ook gaan trainen. Waardoor die ook de broodnodige beweging krijgen. En eventueel al toe kunnen gaan werken naar een voorzichtige hervatting van misschien eerst vriendschappelijke wedstrijden en daarna competitiewedstrijden. Ik hoor het al, u bent al aan het dromen. Dank voor uw reactie. Ben van Olven, voorzitter van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen. Alma Tosman, ik kom nog eventjes bij jou. Jij bent epidemioloog van het Radboud UMC. Je had het net al eventjes over de druk op de zorg. Jij werkt zelf in het Radboud. Hoe is het daar? Kan het personeel wat daar aan? Er wordt nog steeds zorg uitgesteld. Dus de manier om het, met z'n allen aan te kunnen is om te zorgen dat er dus niet te veel patiënten, binnen zijn. Er gaan dus nog steeds operaties niet door? Er gaan nog steeds operaties niet door. De wachtlijsten worden nog steeds langer voor bepaalde type operaties. Dus dat vind ik nog steeds niet goed nieuws. Wat we ook sinds deze week zien is dat het aantal positief geteste medewerkers weer heel erg toeneemt. Echt wel zeker zo'n 20 per dag. Dat gaat natuurlijk nog wel even door. En met de verhalen die we net hoorden, als het ook in het land gewoon toeneemt qua besmettingen, dan zie je dat dan ook terug. Dan hebben jullie dat natuurlijk ook. Dan hebben wij dat ook. Dus dat wordt echt gaten in de roosters slaan. Dat vinden we echt geen fijn vooruitzicht. Je hoorde vanavond veel van Kuipers en Rutte. Van, we nemen een risico. Er zijn toch nog steeds veel dingen die we niet weten. We moeten echt kijken hoe het uitpakt. Wat zijn nou dingen over Omicron die jij als epidemioloog nog heel graag wil weten? Nou, een aantal dingen. Hoe lang zijn mensen nou ziek en hoe presenteert het zich nou? Het beeld is een beetje dat je daar nou niet met dat typische longbeeld echt ziek van wordt. Alhoewel dat onder mensen die totaal geen immuniteit hebben nog steeds wel wordt gezien. Presenteert het zich anders? Hoe lang zijn mensen dan ziek? Hoe zit het met langdurige COVID-klachten na een infectie? Ook na milde infecties? Ook niet onbelangrijk. En met de aantallen die we net hoorden, worden er echt grote risico's genomen die dan dus blijkbaar ook geaccepteerd worden. En ik snap dat het een afweging is tussen verschillende onwenselijke scenario's. Maar die dingen die ik net noemde, dat zou ik graag willen weten. En ook hoe lang een booster dan beschermt tegen het besmettelijk zijn na een COVID of na een Omicron-infectie. En tot slot, er wordt heel veel gediscussieerd over wanneer corona nou endemisch wordt, zoals ze dat dan noemen. Een gewone ziekte. We hoorden deze week verhalen uit Spanje. Daar gaan ze, en het willen ze het gaan behandelen als een gewone griep. Hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat dat wel echt de stip op de horizon is. Dat het een ziekte is waar je op een wat meer op een afstandje naar gaat kijken. En niet meer iedereen met elk kuchje en elk klachtje gaat testen. Dat is wat we bij influenza inderdaad doen. Maar ik denk wel dat je daar pas aan kan beginnen als je echt zeker weet dat dat het ook blijft. Dus op het moment dat je nog niet weet of er toch weer onverwacht... of er weer een nieuwe variant opduikt. En als je weet dat er toch nog... We weten ook het seizoenspatroon nog niet. Hè? Dus griep is heel duidelijk seizoensgebonden. Echt januari, februari zijn de griepmaanden. Ja, daar is het hele systeem op ingericht. Maar we hebben natuurlijk in de zomer ook de Delta-piek gehad. Ja, want er wordt wel gezegd, in de zomer heb je minder corona. Dat klopt wel, maar dus niet helemaal. Het is een combinatie. Dus het seizoenseffect is er zeker. Maar als je vervolgens dus met z'n allen onbeschermd in een disco gaat staan, maakt het niet uit of het zomer of winter is. Carnaval, ja. Nee, ik zie het aan je gezicht. Dankjewel voor jouw toelichting op de coronapersconferentie. Alma Tosman, epidemioloog dus bij het Radboud UMC. Kom ik nog even terug bij Lars Geerts in Den Haag, die de persconferentie verder heeft gevolgd. Hij is nog niet afgelopen, hè Lars? Nee, dat is nog niet veranderd. Okay. De persconferenties zijn nog steeds even lang. Nou, er was een hoop, in ieder geval bij het ministerie van Volksgezondheid, dat de persconferenties wellicht wat korter zouden worden. Zij waren zelf wel een stuk korter, maar de journalisten niet. Nee, de journalisten niet, maar normaal gesproken mochten we rekenen op zo'n anderhalf uur. Ze zijn nu al een uurtje bezig, zullen we maar zeggen. Dat is nog niet gelukt. Ik zag wel een Instagram-post van Hugo de Jonge, die thuis aan het kijken was en bij de persconferentie volgde met popcorn. Ja. Inderdaad, met popcorn erbij. Dus die kan in ieder geval zien dat het net zo lang duurt als toen hij het nog deed. Maar er zijn nog wel een aantal vragen niet gesteld. Hè. We moeten meer zelftesten, geven ze aan. Worden die dan gratis? Dat is nog een van de vragen. Dat is wat een deel van de Kamer wil. Dat lange termijn, nou, daar hoorden we al de ondernemers over. Daar willen ze perspectief voor. Dat hebben we nog niet gehoord. Dus de persconferentie is dan wel lang, maar er zijn nog steeds vragen onbeantwoord. Ja, en wat viel jou verder nog op? Nou, wat me opviel in de antwoorden was dat dit kabinet bereid is om stelliger te zeggen dat het meer ziekte en meer sterfte accepteert, eigenlijk, zullen we maar zeggen, omdat de druk op de samenleving te hoog is geworden en dus moeten ze wel loslaten en dus accepteren we maar dat er meer mensen ziek zullen worden. Dat zijn Ernst Kuipers. Het aantal patiënten wat in de komende periode vanwege COVID hulp nodig heeft van de huisartsen of van anderen, dat we dat accepteren omdat we vinden in de afweging dat opweegt tegen het impact en de effect van die versoepelingen bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè. Ik heb zelf 4 zoons in de leeftijd van 20, 21 tot 25. Je merkt dat gewoon. Dat heeft een enorme impact. En ik denk dat velen van u dat in uw omgeving kennen. Daar moeten we iets aan doen, maar dan accepteer je wat. Het lastige is dat we echt voorop willen stellen, dat is gewoon een belangrijke maatschappelijke verworvenheid in Nederland, is dat toegang tot zorg, wanneer je dat nodig hebt, echt heel relevant is. Ja, dat vinden ze dus nog wel steeds belangrijk. Toegang tot zorg. Maar je hoort ze ook duidelijk zeggen, vind ik voor het eerst, dat ze dus met dit weloverwogen risico ook het weloverwogen risico nemen dat het aantal patiënten omhoog zal gaan. Dat het aantal mensen dat long-covid zal krijgen omhoog zal gaan. En dat dus ook het aantal mensen dat zal overlijden omhoog zal gaan. Ik heb het wel eerder gehoord, ook op losse momenten, van premier Rutte, dat hij zei, we sturen op wat een samenleving aan kan. Ik heb het de vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, ook wel eens gezegd. We accepteren meer besmettingen en dus meer overlijdens bijvoorbeeld. Maar nooit zo expliciet zoals nu vanavond in deze persconferentie. Dat viel me wel op. Ja, en dan de horecaondernemers, de cultuursector. Ging het daar ook nog over? Ja, vooral dat het opnieuw een enorme domper voor ze is. Dat ze dus over 10 dagen opnieuw gaan kijken. Maar wat wel ook opviel is dat de regelingen waar deze sectoren gebruik van kunnen maken, dat die nog niet zijn uitgewerkt. Dus, en dat gebeurt wel vaker. Dat ze aankondigen, ja, we gaan nog verder kijken. Je zou verwachten dat als je dit soort besluiten neemt, dat ze dat eerder zouden doen. Ja. En dat Ernst Kuipers ook nog een voorstander is van 2G. Dat hij daar met de Kamer over in gesprek wil. Maar niet zo'n hartstochtelijk voorstander als zijn voorganger op dat ministerie, Hugo de Jonge. We moeten even kijken hoe dat gaat lopen. Dankjewel, Lars. Tot zover deze extra uitzending naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet. Zometeen hier op deze zender 5 dagen met Waldy van Geen. Ster. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ook BMW rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Oh, it's gonna be the season now.